สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรดิโอจะแปลเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง และดิฉันจิรายุบุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะมาสนุกกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยกันนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนบทที่5กันนะครับประโยคสำคัญก็คือ それは私の宝物です แปลว่านั่นคือสมบัติของดิฉันค่ะ ตัวเอกของบทเรียนของเราก็คือแอนนานักศึกษาต่างชาติจากเมืองไทยนะคะวันนี้แอนนาเชิญติวเตอร์ของเธอคือซากุระไปที่ห้องของเธอที่หอพักค่ะทั้งสองคนสนทนาอะไรกันช่วงนี้ไปฟังบทสนทนาสำหรับบทเรียนบทที่5กันนะคะประโยคสำคัญคือ それは私の宝物です แปลว่านั่นคือสมบัติของดิฉันค่ะ これは全部漫画？ それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。 ต่อไปมาฟังคำอธิบายบทสนทนานี้กันนะครับแอนนาพูดกับซากุระว่า 私の部屋はこちらです。 แปลว่าห้องของดิฉันทางนี้ค ่ ะ 私 แปลว่าดิฉันหรือผม no เป็นคำช่วยที่เชื่อมคำนามกับคำนามในที่นี้แสดงความเป็นเจ้าของครับ heya แปลว่าห้องเพราะฉะนั้น watashi no heya แปลว่าห้องของดิฉัน wa คือคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับ ดังนั้นหัวข้อสนทนาของประโยคนี้ก็คือ watashi no heya แปลว่าห้องของดิฉันถูกต้องไหมคะ ใช่แล้วครับและ こちら แปลว่าทางนี ้ this คือคำสุภาพที่ใช้เมื่อพูดจบประโยคนะครับต่อจากนั้น どうぞ แปลว่าเชิญค่ะ เราพูดคำว่าどうぞเมื่อเราอาสาที่จะให้อะไรบางอย่างแก่ใครบางคนถูกหรือเปล่าคะ ถูกต้องแล้วนะครับเราใช้คำนี้ด้วยเมื่อเราเชิญแขกของเราเข้าไปในห้องนะครับแล้วเมื่อซากุระเข้าไปในห้องของแอนนาเธอพบอะไรบางอย่างครับ สุดยอด คำนี้เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าสุดยอด เราพูดคำนี้เมื่อเราประทับใจนะคะเรามักจะได้ยินเด็กสาวๆตะโกนคำว่าสุดย อดนี่ทั้งหมดมังงะ แปลว่านี่ทั้งหมดมังงะหร ออันนาชอบการ์ตูนมังงะญี่ปุ่นมากนะคะ これ แปลว่านี่ในที่นี้これหมายถึงหนังสือการ์ตูนมังงะที่มีอยู่มากมายหลายเล่มนั่นเองนะครับสำหรับในกรณีนี้โดยปกติแล้วภาษาญี่ปุ่นใช้เหมือนกันทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์นะครับคำว่าวะคือคำช่วยที่ใช้บ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับ 全部 แปลว่าทั้งหมดและ มังงะ มีความหมายว่ามังงะหรือการ์ตูนครับ มังงะกลายเป็นภาษาสากลไปแล้วนะคะ ครับดูเหมือนเป็นเช่นนั้นนะครับประโยคนี้これは全部漫画เป็นประโยคคำถามนะครับแต่ในที่นี้ละคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคคำถามคือคำว่าですかเพราะฉะนั้นเวลาพูดประโยคนี้ต้องระมัดระวังนะครับ ระวังอะไรเหรอคะคุณโกสิทธิ ์ที่ต้องระวังก็เพราะเราละคำว่าですかซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นประโยคคำถามนะครับฉะนั้นต้องไม่ลืมพูดประโยคนี้ด้วยการขึ้นเสียงสูงครับ kore wa senbu manga พูดแบบนี้ถูกต้องไหมคะคุณโคสิท ธ์ดีมากครับคุณจิรายุต่อจากนั้นนะครับแอนนาอธิบายเกี่ยวกับหนังสือมังงะของเธอว่า それは私の宝物です แปลว่านั่นคือสมบัติของดิฉันค่ะนี่คือประโยคสำคัญของวันนี้นะครับ それ แปลว่านั่นเป็นคำบ่งชี้สิ่งของที่อยู่ใกล้กับผู้ฟังนะครับคือซากุระนั่นเองวะเป็นคำช่วยบ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับวาตาชิคือดิฉันโนคือคำช่วยแสดงความเป็นเจ้าของครับ ทาการาโมโน แปลว่าสมบัติดังนั้นวาตาชิโนทาการาโมโนแปลว่าสมบัติของดิฉันและเดสเป็นคำสุภาพที่ใช้ลงท้ายประโยคนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแอนนาอธิบายว่าดังนี้ครับ 私は毎日漫画を読みます。 แปลว่าดิฉันอ่านมังงะทุกวันค่ะ。วาตาชิคือดิฉันและวะเป็นคำช่วยบ่งชี้หัวข้อการสนทนาครับ。 毎日 แปลว่าทุกวัน。ไม่คือทุกๆส่วนคำว่านิจิแปลว่าวันนะครับ。มังงะคือมังงะหรือการ์ตูน โ อคือคำช่วยที่บ่งชี้กรรมครับ โยมิมัส คือคำกริยาแปลว่าอ่านรูปแบบทั่วไปของการเรียงคำในภาษาญี่ปุ่นคือประธานกรรมกริยาครับ คุณโคสิทธิ์คะช่วยสอนหน่อยนะคะว่าถ้าจะพูดคำว่าทุกสัปดาห์และทุกเดือนเนี่ยจะต้องพูดว่ายังไงคะ ยินดีครับคำว่าสัปดาห์คือ ชื่อ เพราะฉะนั้นคำว่าทุกสัปดาห์คือ 毎週 ส่วนคำว่าเดือนคือ 月 เพราะฉะนั้นคุณจริยายุเดาได้ใช่ไหมครับว่าคำว่าทุกเดือนคือคำไหน 毎月 ถูกต้องนะครับดีมากครับต่อไปเรามาฝึกพูดคำเหล่านี้กันนะครับทุกสัปดาห ์毎週 ทุกเดือน 毎月 ต่อไปเราไปฟังบทสนทนากันอีกครั้งนะคะ วาตาชิโนเฮียวะโคชิระเดสดูโซ สุโกยโคเรวะเซนบุมังงะ โซเรวะวาตาชิโนทาคาระโมโนเดสวาตาชิวะไมนิชิมังงะโอยอมิมัส มาถึงช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับที่ปรึกษารายการของเราคือรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้เราได้เรียนคำกริยาโยมิมัสกันไปแล้วนะคะเราจะทำให้คำนี้เป็นรูปปฏิเสธและคำถามได้ยังไงคะ เราไปถามอาจารย์กันเลยครับอาจารย์อธิบายว่าคำกริยาที่ลงท้ายด้วย mus เรียกว่ากริยารูปMust เราจะใช้กริยารูปแบบนี้เมื่อเราพูดสุภาพนะครับทั้งนี้ถ้าจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเราก็จะเปลี่ยนส่วน must ให้เป็นคำว่าม าเซม เพราะฉะนั้น โยมิมัส ซึ่งแปลว่าอ่านก็จะกลายเป็น โยมิมาเซน เมื่อจะทำให้คำกริยานี้เป็นคำถามเราก็เติมคำช่วยกะเอาไว้ที่ท้ายประโยคและพูดด้วยเสียงสูงรูปแบบของคำถามของ yomimasu ซึ่งแปลว่าอ่านก็คือ yomimasu ka นั่นก็คือช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับคุณจริยายุครับคิดว่าเสียงต่อไปนี้เป็นเสียงอะไรครับ นั่นก็เป็นเสียงที่เราพลิกหน้าหนังสือเร็วๆนะคะเราจะอธิบายเสียงนี้ในภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงดีคะคุณโคสิทธิ ์พาราพารา ต่อไปนะครับคุณจริยายุคิดว่าคำต่อไปนี้จะใช้อธิบายพฤติกรรมแบบไหนกันครับ จิกกุริ คำนี้ใช้อธิบายว่าหนังสือหนักหรือเปล่าคะ ไม่ใช่นะครับคำนี้ใช้อธิบายเวลาที่คนเราใช้เวลาขมักขม้นทำงานสุขุมครับเรามักใช้คำนี้เมื่ออ่านพิจารณาอย่างรอบคอบหรือครุ่นคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างหนักนั่นเองครับ ค่ะดิฉันจะพยายามอ่านหนังสือหรือว่าขบคิดหาทางแก้ปัญหาจิกริ นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะ นั่นคือช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับวันนี้แอนนาทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและเขียนในบันทึกของแอนนาว่าดังนี้ครับ ซากุระซังอาจคิดว่าดิฉันเอาแต่อ่านมังงะแต่ดิฉันคิดว่ามังงะคือสื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ดีมากค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนบทที่5มั้ยครับวันนี้ประโยคสำคัญคือ それは私の宝物です นั่นคือสมบัติของดิฉันค่ะ คราวหน้าแอนนากับซากุระจะสนทนากันที่ห้องในหอพักของแอนนาอย่าพลาดติดตามรับฟังตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ